πέμπτο και τελευταίο αφιέρωμα, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, στη Motown. Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, confirmation to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrow's lost from time. Keep telling of the day when the Savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be. How many of them are you and me? Proclamation, a grace relation, consolation, integration. Verification of revelation, acclamation, world salvation, vibration, simulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future. Συνεχίζουμε λοιπόν το πέμπτο μέρος στη Motown. Είναι ελάχιστες βέβαια πέντε εκπομπές σύντομης διάρκειας ραδιοφωνικής να χωρέσουν τα αριστουργήματα που έχει βγάλει αυτή η εταιρεία. Σε συχνότητα κυκλοφοριών πολύ μικρότερες σε όγκο από άλλες εταιρείες ήταν η εταιρεία η Motown, όπου είχε την μεγαλύτερη απήχηση με τους καλλιτέχνες στο κοινό για αρκετά χρόνια. Δηλαδή σχεδόν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από αυτά που κυκλοφορούσε ήταν τραγούδια τα οποία είχαν τεράστια πήγηση στον κόσμο. Δυστυχώς η νέα κατάσταση της δισκογραφίας μετά το 2000 δεν μπορεί να δημιουργήσει ανάλογες εταιρείες δίσκων. Γιατί έχουν φύγει και οι άνθρωποι που τους ενδιαφέρε πρώτα η μουσική και μετά όλα τα άλλα. Ήταν το Pastime Paradise με τον Stevie Wonder, ένα τραγούδι δικό του, από το περίφημο άλμπουμ, δηλαδή 50 άλμπουμ του 2014, δεν κάνουν ένα Songs in the Key of Life, αυτό μόνο έχω να πω. Λοιπόν, αυτό το τραγούδι έκανε διασκευές η Patti Smith και διάφοροι άλλοι, ο Ray Barreto, και έκανε επίσης το τραγούδι αυτό και sampling σε πολλά γνωστά, βέβαια ο Coolio είναι το πιο γνωστό, που ήταν πολύ καλή η διασκευή που έκανε αργότερα, το Gangsta's Paradise, η Mary J. Blige, ο Scarface και διάφοροι άλλοι. Θα ακούσουμε Commodores για τη συνέχεια, Commodores χωρίς τον Lionel Richie και Commodores με τον Lionel Richie. Ήταν τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της δεκαετίας του 70. Σε τραγούδι όμως του 1985 με πολύ μεγάλη επίχυση το Night Shift, που αναφέρεται σε, όπως θα ακούσετε, σε δύο, είναι ένα tribute ας πούμε σε δύο μορφές της μουσικής, τον Jackie Wilson και τον Marvin Gaye. Commodores. FM. Merry Christmas. 99,5.

yeah. Ooh, that's why I'm easy. I'm easy like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy. Make it. Everybody wants me to be what they want me to be. I'm not happy when I try to fake it. No. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning, yeah. That's why I'm easy like Sunday morning. I wanna be high. Easy, Commodores με τον Lionel Richie. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ένας μαύρος γράφει ένα τραγούδι που έγινε τεράστια επιτυχία και στον χώρο της country, γιατί το τραγούδι αυτό το έχουν τραγουδήσει πάρα πολλοί country καλλιτέχνες και έχει και την ατμόσφαιρα αυτή, με διαφορετική βέβαια ενορχήστρωση, γιατί εδώ ήταν ένα τραγούδι soul, μπαλάντα soul. Το επόμενο είναι ένα από τα κομμάτια της Motown, τα δεκάδες που έγιναν sampling σε πάρα πολλά τραγούδια αργότερα. Το έχει κάνει σε τραγούδι του ο Tupac, το συγκρότημα Eric B. and Rakim, ο Notorious B.I.G. Φαίνεται και στους δύο που έφυγαν από τη ζωή γρήγορα ήταν αγαπημένο τραγούδι. Ο Lil Wayne πρόσφατα, ο Snoop Dogg, πάρα πολύ. Τα περισσότερα τραγούδια της Motown έγιναν sampling στην εποχή του hip-hop. Επίσης στην κουλτούρα της pop έχει περάσει σε πάρα πολλές ταινίες. Είχε παίξει έναν βασικό ρόλο το τραγούδι. Αυτό το λέω για τους φανατικούς φίλους της τηλεοπτικής σειράς X-Files. Σε ένα από τα επεισόδια που λεγόταν Horizon, όπου έπαιζε ρόλο το τραγούδι που θα ακούσετε στις αναμνήσεις της Ντάνα Σκάλι, της κοπελιάς εκεί. 1984, 30 χρόνια πριν. Dennis Edwards και Σάιντα Γκάρετ. Thank you. Don't Look Any Further από το 1984 ήταν ο Dennis Edwards, τραγουδιστής των Temptations, και Saïda Garrett. Η ώρα είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου. Στους ανεξάρτητους βουλευτές στρέφεται και πάλι το ενδιαφέρον εν ώψη της δεύτερης ψηφοφορίας για την προεδρική εκλογή αύριο το μεσημέρι. Υπέρ της υποψηφιότητας Δήμα τάχθηκαν οι βουλευτές Βασίλης Οικονόμου και Γιάννης Κουράκος, που ψήφισαν παρόν στην προηγούμενη ψηφοφορία. Κατέθεσε στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής ο Παύλος Χαϊκάλης για τις οικονομικές συναλλαγές που ομολόγησε πως είχε με τον φερόμενος μεσάζοντας στην υπόθεση χρηματισμού του. Ο βουλευτής των ΑΝΕΛ ανακάλεσε την αρχική του δήλωση και υποστήριξε ότι δάνεισε στον Γιώργο Αποστολόπουλο 5.000 ευρώ για να παίξει στο χρηματιστήριο ο ίδιος ο Αποστολόπουλος και όχι για λογαριασμό του. Καθοριστικό στήριγμα στη ρευστότητα και στην ανταγωνιστικότητα χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός το Ταμείο Χρηματοδότησης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που τέθηκε σήμερα σε λειτουργία. Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πληστηριασμούς για άλλους 6 μήνες ζητούν 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τροπολογία που κατέθεσαν. Παρατείνεται για έναν ακόμα χρόνο η απόσυρση των αυτοκινήτων σύμφωνα με τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών.

του Μίκα Ραγάτσι. Το σπουδαίο μυθιστόρημα μεταφέρεται στη σκηνή του θεάτρου Πορεία σε διασκευή Στρατή Πασχάλη και σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλου. Η μεγάλη χήμερα, η διαδρομή της Γαλλίδας Μαρίνας Μπαρέ μέσα στο αδυσόπιτο ελληνικό φως. Από τις 22 Νοεμβρίου στο θέατρο Πορεία. Προπόληση www.poriatheater.com και viva.gr. Η μεγάλη χήμερα, μια συμπαραγωγή του θεάτρου Πορεία και του Φεστιβάλ Αθηνών. Με την υποστήριξη του Βήμα FM 99,5. Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στον Βήμα FM 99,5. Εψήφισαν συνολικά 295 βουλευτές. Η ψήφη, το αποτέλεσμα και οι πρώτες αντιδράσεις σε ζωντανή σύνδεση με τη Βουλή. Όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του Βήμα FM και ο Βασίλης Σιώτης με το Σωτήρη Ξενάκη στα μικρόφωνα σας δίνουν όλο το παρασκήνιο των κρισιμότερων πολιτικών εξελίξεων των τελευταίων ετών. Τρίτη, 23 Δεκεμβρίου, στις 12 το μεσημέρι. Η δεύτερη ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας στον Βήμα FM 99,5. Είδατε, έχει ενδιαφέρον αυτή η εποχή και αυτά τα Χριστούγεννα του 2014. Όλοι δημοσιογράφοι είναι στα ραδιόφωνα και στις εφημερίδες. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Ένα τραγούδι που πέρυσι, ένα άλλο τραγούδι βασισμένο σε αυτό που θα ακούσετε τώρα, έκανε τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς, το Blurred Line του Robin Thicke. Στην αρχή όλοι έλεγαν ότι κάτι μας θυμίζει αυτό. Μετά αποκαλύφθηκε ότι είναι βασισμένο ολόκληρο στο Got to Give It Up που θα ακούσουμε τώρα, του 1977, και που βέβαια από τις φοβερές πωλήσεις που έκανε πέρυσι ο Robin Thicke και πάρα πολλά χρήματα έχουν πάρει αυτοί που διαχειρίζονται τα δικαιώματα τα πνευματικά του Marvin Gaye που έχει γράψει το τραγούδι. Got to give it up. Από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες του Marvin Gaye προς το τέλος της δεκαετίας του 70. We'll be right back. Αυτό λοιπόν είναι το αυθεντικό Blurred Lines. Η μεγάλη επιτυχία του 2013 στηρίχθηκε σε αυτό το τραγούδι του Marvin Gaye, που ακούστηκε σε πάρα πολλές ταινίες και σε καλές ταινίες έχει ακουστεί αυτό και θα ακουστεί και στο μέλλον, γιατί είναι ένα τραγούδι που χαρακτήρισε την εποχή του. Στο Summer of Sam του 99 έχει ακουστεί, επίσης στο Boogie Nights, μια καλή ταινία του 1997 και διάφορα άλλα. Τώρα πάμε σε μια τραγουδίστρια που λέγεται Σανής, μια νεαρή τραγουδίστρια που έβγαλε το 91 αυτή την επιτυχία, είναι από τα τελευταία σπουδαία τραγούδια της Motown, αν και έκανε ακόμα και μερικά αργότερα, αλλά πια δεν είναι οι ομάδες και οι καλλιτέχνες που στήριξαν τον πρώτο ήχο της Motown. Εδώ είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή η νεανική επιτυχία που λέγεται I Love Your Smile είναι ένα μικρό pop διαμάντι από την Motown. Σαξόφωνο θα ακούσετε να παίζει ένας τεράστιος μουσικός της jazz, ο Bradford Marsalis. Επίσης, ένα από τα χαρακτηριστικά του τραγουδιού αυτού είναι ότι στο τέλος ακούγεται ένα χαμόγελο που είναι της Janet Jackson. Thank you.

αλλά για να ολοκληρώσουμε θα πάμε με ένα από τα σπάνια τραγούδια της δεκαετίας του 60, στη χρυσή εποχή της Motown. Ήταν 1966. Από αυτή την εταιρεία ξεκίνησαν περίπου και οι Ashley Brothers, ένα από τα καλύτερα soul συγκροτήματα όλων των εποχών. Οι Ashley Brothers θα ακουστούν στο τραγούδι «This Old Heart of Mine», θεωρείται κλασικό τραγούδι στον χώρο της R&B, τραγούδι που έχουν γράψει οι Holland Dozier Holland, με παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier, ένα τραγούδι που έχουν πει πάρα πολύ, μεταξύ άλλων και οι Ashley Brothers και οι Zombies. Είμαστε αύριο εδώ, με ανασκόπηση και στις 2 ώρες.